İşte biz Müslümanlar böyle bir tefsiri Kur'an arıyor, böyle bir hadiyi bekliyorduk. O ihlaslı nur talebeleri ki Cenab-ı Hak hafizdir. Ben onun inayeti ve himayeti altındayım. Başıma ne gelse hayırdır diye iman etmekle beraber amel ederler. İman hizmetini yaparlar. Din düşmanlarına yakalanmamak ve canlarından kıymetli olduğuna inandıkları nur risalelerini onlara kaptırmamak için de ihtiyat ederler. Şahıslarına gelecek zararları nazarı itibara almadan hizmetlerine devam ederler. Hapse, zindana atılıp işkence yapıldığı zamanda onlar yine üstadları Bediüzzaman ile alakadardırlar. Eğer gizlice bir imkan bulurlarsa onlar yine Risale-i Nur ile meşguldürler. Hatta belki hapse atılırım, nur risalelerimi vermezler, çalışmaktan mahrum kalırım diye bazı nurları ezberleyen talebeler de olmuştur. Muhlis bir nur talebesi hapishaneden çıkarıldığı vakit güya o kırbaçlı, falakalı, türlü türlü işkenceli hapishane ona bir kuvvet, bir enerji kaynağı olmuş, sadakat ve teyakkuzla nur hizmetinde koşturmak için bir kırbaç tesiri yapmış gibi üstadına daha ziyade yakınlaşır ve eskisinden daha fazla nurlara çalışır, neşriyat yapar. Afyon hadisesinde Bediüzzaman hapisteyken muallim bir nur talebesi savcılıkta Risale-i Nur ve üstadı hakkında kahramanca cevaplar verdiği için savcı kızmış, şimdi seni hapse atarım diye tehdit etmiş. O İslam fedaisi muallim de cevaben, ben hazırım, derhal hapse gönderin demiştir. Yine Afyon mahkemesinde bir nur talebesi hakkında tevkif kararı veriliyor. Fakat adliye bulamaz. O talebe bundan haberdar olur. Diğer nur kardeşleri gibi, üstadım ve kardeşlerim hapisteyken nasıl hariçte kalabilirim diyerek savcılığa teslim olup hapse girer. Aynı bu hapishanede bir nur talebesini sehven tahliye ederler. O da, üstadım ve kardeşlerim henüz hapistedirler. Hem istinsahını tamamlayacağım yeni telif edilen nur risaleleri var diye düşünerek hapishane müdürüne, benim 40 gün sonra tahliye edilmem lazım. Ceza müddetim daha bitmedi der. Hesap ederler ki, hakikaten böyledir, tekrar hapse koyarlar. Hamiyet-i diniye meziyetine layık anlayışlı kardeşlerim. Said Nursi, kendi hakkında verilen böyle bir malumatı görürse, diyeceklerdir ki, ne için böyle yapıyorlar? Şahsımın ehemmiyeti yok. Kıymet, Kur'an'dan tereşşuh eden ve Kur'an-ı Hakîm'in malı olan Risale-i Nur'dadır. Ben bir hiçim. Üstadın şahsının mazhar ve ayine olduğu Kur'ani hakikatlar ve nurlar itibariyle ve neşrettiği iman ve İslamiyet dersleriyle, ihlas-ı tamme ile umumi ve külli bir tarzda Kur'an'a ve dine hizmet etmesiyle, onun hakkındaki takdir ve tahsinler, manayı harfi ile şahsına ait kalmıyor. Kur'an ve İslamiyete racidir. Allah nam ve hesabınadır. Din düşmanları tarafından ona yapılan düşmanlık ve taarruzlar da Bediüzzaman'ın hadimliğini yaptığı Kur'an ve İslamiyetin ortadan kaldırılması maksadı mahsusuna matuftur. Zira hakaiki Kur'aniye ve imaniyeyi cami, o cihan şumul Risale-i Nur eserleri ona ihsan edilmiştir. İşte bu bedihi hakikati bilen, maskeli, gizli ve münafık iman ve İslamiyet muarızları ve düşmanları, yarım asra yakındır, Bediüzzaman'ın çürütemedikleri şahsını, yalan ve yaygaralarla hala çürütmeye çabalıyorlar. Maksatları, Risale-i Nur, rağbet ve revaç görüp intişar etmesin, İman ve İslamiyet inkişaf etmesin. Halbuki Said Nursi'ye iliştikçe Risale-i Nur parlıyor, neşriyat dairesi genişliyor, birer numune olan 25 sene içindeki hadiseler meydandadır. İslamiyet düşmanları bir taraftan tamamıyla yalan propagandalarına ve taarruzlarına devam ederken, diğer taraftan da nur talebelerinin üstadları ve Risale-i Nur hakkında istidatları nispetinde istifade ve istifazelerinden doğan minnet ve şükranlarını ifade eden takdirkar yazı ve sözlerden mürekkep, bir nevi müdafaalarını perdeler arkasından men etmeye çalışıyorlar. Bunun için, safdil gördükleri dostların dostlarına veya dostlara samimi görünerek, ifrata gidiyorsunuz gibi bir takım şeyler söylettiriyorlar. İşte böyle sinsi, böyle dessas, böyle entrikalı, çeşitli iftiralarla bizi korkutmaya, yıldırmaya ve susturmaya çalışıyorlar. Evet, acaba hiç akıl kârı mıdır ki, din düşmanları iftira ve yalanlardan ibaret yaygaralarını yapsınlar da, bizler hakikati izhar tarzıyla müdafaa etmekte susalım? Acaba hiç mümkün müdür ki, İslamiyet düşmanlığıyla Üstad Bediüzzaman hakkında zalimane ve cebbarane haksızlıkları irtikab eden o insafsız propagandacılar yalanlarını savururken biz Üstad ve Risale-i Nur'un hakkaniyetini ilan ederek o acip yalanlarını akim bırakmaya çalışmayalım? Acaba eblehlik ve safterunluk olmaz mı ki Kur'an ve imanın hunhar ve müstebit zalim düşmanları Kur'an ve İslamiyeti ve dini Risale-i Nur'la küfrü mutlaka karşı müdafaa ve muhafaza hizmetini yapan Bediüzzaman aleyhtarlığında mütemadiyen uydurmalarla seslerini yükselsinler de biz hak ve hakikati beyan ve ilan etmekte sükût edelim, susalım veya biraz susun gibi bir şeyle paravanalar, perdeler arkasında icra-i faaliyet yapan o gizli dinsizlere bir nevi yardım etmiş veya desteklemiş olalım. Asla ve kella, kat'a ve asla susmayacağız ve hem susturamayacaklardır. Durmayacağız ve hem durduramayacaklardır. Bu can bu kafesten çıkıncaya kadar, bu ruh bu cesetten ayrılıncaya kadar, bu nefes bu bedenden gidinceye kadar Risale-i Nur'u okuyacağız, neşredeceğiz. Risale-i Nur'un mahz-ı hakikat ve aynı hak olduğunu ve Bediüzzaman Said Nursi'nin yapılan ithamlardan tamamiyle münezzeh ve müberra olduğunu, iftiracı ve tertipçi, hunhar din düşmanlarına mukabil, izhar ve ilan edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, İslam tarihinde altın sayfelerde mevkileri bulunan büyük ve nazirsiz zatlar meydana gelmiştir. O misilsiz zatların tefsirleri ve eserleri, hiçbir Avrupalı filozofun eseriyle kabili kıyas olmayacak derecede emsalsizdir. O büyük İslam müellifleri ve İslam dahileri, herhangi bir hükümetin senelerce ağır bir esaret ve koyu bir istibdada tahtında olmaksızın, Kur'an ve İslamiyete hakkıyla ve halis bir surette hizmet etmişlerdi. Tarihte eşine rastlanmayan bir istibdad-ı mutlak ve eşeddi zulüm altında ve dehşetli bir esaret içinde bırakılan ve kendini ve eserlerini imha etmeye çalışan din düşmanlarına mukabil, bir şahs-ı manevi olan Bediüzzaman Said Nursi, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimizin sünnetine tam ittiba ederek, yaptığı dini cihad-ı ekberinde, beşer tarihinde misli görülmemiş bir tarzda muvaffak ve muzaffer olmuştur. Bediüzzaman gibi, 130 parça imani eserlerini şiddetli bir istibdat, tazyikat ve takyidat altında gizliden gizliye telif edebilmek, hem kuvvetli bir takva ve ubudiyete sahip olmak ve hem bunlarla beraber harp cephesinde de fedai olarak gönüllü askerleriyle muharebe etmiş olmak ve harp cephesinde avcı hattında dahi fırsat buldukça Kur'an'ın en ince nüktelerini ve harika icazını beyan eden bir Kur'an tefsiri telif etmiş olmak ve aynı zamanda nefs mücadelesinde de galip olup nefsini de dine hizmetkar yapmak ve hürriyeti gasp edilerek ücra bir köye sürgün edilip tecrid-i mutlak ve tarassutlar ve her türlü azaplar içinde ablukaya alınıp engizisyon zulümlerini çok geride bırakan hakim bir kuvvetin tazyikatı altında cani canavarların pek vahşi işkenceleri içinde sırren tenevveret sırrıyla perde altında Risale-i Nur eserleri gibi eserler neşretmek ve böylece cihanın maddi manevi fatihi olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sünnet-i seniyyesinin bir hizmetkarı olarak bugün milyonlara bali olan bir camiayı inayet-i ilahiyle Kur'an-ı Hakîm'in caddi kübrasında selametle ilerletmek ve müminlerin ve beşeriyetin sadece dünyalarını değil, ebedi saadetlerini temine Risale-i Nur gibi bir eserle vesile olmak, bu mezkür hususiyetlerin manevi şahsında toplanması, Risale-i Nur müellifi Bediüzzaman Said Nursi gibi tarihte hangi bir zata daha nasip olmuştur acaba? Evet kardeşlerim, Risale-i Nur öyle bir ziyâ-i hakikat, öyle bir bürhân-ı hak ve bir sirac-ı hakikat neşrediyor ve iki cihanın saadetini temin edecek Kur'an ve iman hakikatlarını ders veriyor ve öyle bir lütfu ilahidir ki 25 seneden beri çoluk çocuk, genç ihtiyar, kadın erkek, muallimi, feylesofu, talebesi, alimi, mutasavvıfı gibi her bir tabakayı insaniye bu nurun aşıkı, bu nurun pervanesi, bu nurun meclubu, bu nurun muhibbi olmuşlar, bu nura koşmuşlar, bu nurun sinesine atılmışlar, bu nurdan medet istemişler, milyonlarca bahtiyar kimselerden müteşekkil, muazzam bir kütle, bu nurla nurlanıp, bu nurla kurtulmuşlardır. Evet kardeşlerim, mahzen-i mucizat ve mucize-i kübra olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur, o kadar merakaber, o kadar cazibedar, o kadar dehşetli ve muazzam hakikatları ders veriyor ve mesaili ispat ediyor ki, iman ve İslamiyet'in kıtalar genişliğinde inkişaf ve fütuhatına medar oluyor ve olacaktır. Evet, Risale-i Nur, kalplere o derece bir aşk ve muhabbet, ruhlara o kadar bir vecd ve heyecan vermiş, akıl ve mantıkları öyle bir tarzda ikna etmiş ve öyle bir itminanı kalp hasıl etmiştir ki, milyonlarca nur talebelerine kendini defalarca okutmuş, yazdırmış ve bir ömür boyunca mütalaa ettirmiş ve senelerden beri adeta kendi kendini neşretmiştir. Aziz kardeşlerim, ecnebi parmağıyla idare edilen zındıka komiteleri, İslamiyet'i imha için İslam memleketlerinde, bilhassa Türkiye'de öyle desiselerle entrikalar çevirmişler, haince dolaplar döndürmüşler, hunharane ve vahşiyane zulümler irtikap ve şeytani ve menfur planlar tatbik etmişler ve ifalatta bulunmuşlar, iblisane, sinsi metotlar takip etmişler ve kardeşi kardeşe çarpıştırmışlar ve öyle aldatıcı yalan ve propagandalar ve yaygaralar yapmışlar, fitne ve fesat ve tefrika tohumları saçmışlardır ki, bunlar İslam'ın bünyesinde derin rahneler açmış ve büyük tahribatlar yapmıştır. Fakat o musibetler, Cenab-ı Hakk'ın imdadı ile tahrik ve istihdam olunan Bediüzzaman Said Nursi gibi, İhlas-ı tamı kazanmış olan bir zat vasıtasıyla, rahmet-i ilahi ile mededres ve şifaresan ve cihan pesent ve cihan şumul bir mahiyeti haiz Risale-i Nur eserlerinin meydana gelmesine sebep olmuştur. Ve aynı zamanda Müslümanları uyandırmış, onları halas, kurtuluş çarelerini aramaya sevk etmiştir. Ebedi ahiret hayatlarını kurtarmak için hakiki iman derslerini almak ve Allah'a iltica ve emirlerine itaat etmek ihtiyacını şiddetle hissettirmiş ve bu husustaki gaflet ve kusuratı o musibetlerin ihtar ettiğini idrak ettirmiştir. Zaten insanların, müminlerin başına gelen bela ve musibetlerin hikmeti budur. Evet, o ecnebilerin canavarlar gibi yaptıkları muamele ve zulümler, İslam dünyasında hürriyet ve istiklal ve ittihad-ı İslam cereyanını da hızlandırmıştır. Nihayet, müstakil İslam devletlerinin teşkilini intac etmiştir. İnşallahü Teala cemahir-i müttefikay-ı İslamiye de meydana gelecek ve İslamiyet dünyaya hakim ve hükümran olacaktır. Rahmet-i ilahiden kuvvetle ümit ve niyaz ediyoruz. İşte Risale-i Nur müellifi Bediüzzaman Said Nursi öyle bir mücahid-i İslam'dır ki ve telifatı Risale-i Nur öyle uyandırıcı ve öyle halaskar ve öyle fevkalade ve cihangir bir eserdir ki, din aleyhindeki bütün o komitelerin bellerini kırmış, mezkûr, muzır ve habis faaliyetlerini akamete düçar ve dinsizlik esaslarının temel taşlarını paramparça etmiş ve köküyle kesmiştir. Ve İslami ve imani fütuhatı perde altında kalpten kalbe inkişaf ettirmiş ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın hakimiyeti mutlakasına zemin ihzar etmiştir. Evet, Risale-i Nur, o tahribatı Kur'an'ın elmas hakikatleriyle ve Kur'an-ı Kerim'deki en kısa ve en müstakim bir tarikle tamir ve o yaraları Kur'an-ı Hakîm'in Eczahane-i Kübrasındaki edviyelerle tedavi ediyor ve edecektir. Hem masum Müslümanların kanlarını sömüren ve servetleri tahaccür etmiş millet kanı olan parazit, tüfeili ve açgözlü canavar ve barbar emperyalistleri, müstemlekecileri ve onların içimizdeki sadece şahsi menfaat zebunu, zalim, hunhar, haris ve müstebit uşaklarını hak ile yeksan edip izmihlal ve inhidam-ı mutlakla mağlup eden ve edecek yegane çarenin Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bu asırda bir mucize-i manevisi olan Risale-i Nur eserleri olduğunda, basiretli İslam mücahitleri ve alimleri, icraat ve müşahedata müstenit, yakini bir kanaat-ı kat'iye ile müttefiktirler. Evet, tarihi beşer, Risale-i Nur gibi bir eser göstermiyor. Demek anlaşılıyor ki, Risale-i Nur, Kur'an'ın emsalsiz bir tefsiridir. Evet, Bediüzzaman Said Nursi'ye, yalnız alemi İslam değil, Hristiyan dünyası da medyun ve minnettardır ki, dinsizliğe karşı umumi cihadında mazhar olduğu muvaffakiyet ve galibiyetten dolayı Roma'daki Papa dahi kendisine resmen tebrik ve teşekkürname yazmıştır. Şimdi Risale-i Nur külliyatından iman, Kur'an ve Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz hakkında olan eserlerden bazı kısımları aynen okuyacağım. Siz bu eserleri elde edip tamamını okursunuz. Okurken belki izah edilmesini isteyen kardeşlerimiz olacaktır. Fakat bu hususta arz edeyim ki, Üstadımız Bediüzzaman, bir nur talebesine Risale-i Nur'dan bazen okuyuvermek lütfunu bahşederken, izah etmiyor, diyor ki, Risale-i Nur, imani meseleleri lüzumu derecesinde izah etmiş. Risale-i Nur'un hocası, Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur, başkalarından ders almaya ihtiyaç bırakmıyor. Herkes istidadı nispetinde kendi kendine istifade eder. Aklınız her bir meseleyi tam anlamasa da ruh, kalp ve vicdanınız hissesini alır. Ne kadar istifade etseniz büyük bir kazançtır. Okunan Türkçe veya Arapça bir risalenin izahı başka bir risalede varsa onu getirip okuyor. Risale-i Nur'daki gayet ince nükteleri derk eden basiretli alimler de der ki, bir alemin yüksek bir ilmi olabilir. Fakat Risale-i Nur'u cemaate okurken tafsilata girişip eski malumatlarıyla açıklarsa, bu izahatı Risale-i Nur'un beyan ettiği asrımızın fehmine uygun ve ihtiyacına tam cevap veren hakikatların anlaşılmasında ve tesiratında ve Risale-i Nur'un mahiyetinin derkine bir perde olabilir. Bunun için bazı lügatların manalarını söyleyerek aynen okumak daha müessir ve daha efdaldir. İstanbul Üniversitesi'ndeki kardeşlerimiz de böyle okuyorlar. Biz de hülasaten deriz ki, Risale-i Nur gayet fasih ve vecizdir. Sözün kıymeti icazındadır, kısalığındadır. Bir mesele-i imaniye ve Kur'aniye, umuma ders verilirken, mücmel olarak tedrisinde daha fazla istifaza ve istifade vardır. Ey Üstadımız Efendimiz! Umum kadirşinas insanlar Risale-i Nur'u ve sizi ebediyen tebcil ve tekrim edeceklerdir. Tahkiki iman dersleriyle imanımızı kurtaran cihanbaha ve cihandeğer bir kıymette olan Risale-i Nur'u bütün ruhu canımızla, bütün mevcudiyetimizle seviyor ve tekrim ediyoruz. Bu aşk ve bu muhabbet, bu tazim ve bu hürmet nesilden nesile, asırdan asıra, devirden devire intikal edecektir. Evet, Risale-i Nur'daki hakaiki Kur'aniye öyle bir kuvvettir ki, bu kudret karşısında küfrü mutlakın ve dinsizliğin temelleri tarumar olacak, inhidam çukurlarına yuvarlanarak geberecektir. Baki kalanlar iman ve Kur'an nuruyla felah ve necat bulacaklardır. Evet, dağları, taşları pamuk gibi dağıtacak, demir ve granitleri yağ gibi eritecek derecede olan bu kuvvet-i Kur'aniye, dünyayı nur ve saadete gark edecek, bu nur-u Kur'an, imanların kurtuluşunda dünyaya hakim ve hükümran olacaktır. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin.